Satu persembahan bareng El Safa Istimewa Maya. Istimewa. Wahubik ana mashkur ilba Minkam sana wana baya baya Wahubik ana mashkur ilba Habibi kalli Rabidi salli baya Habibi kalli Rabidi salli baya Mewah. Oba! Oba!